wręczono ratownikom górniczym ze Śląska. A rząd zdecydował, że będą powoływane komisje suszowe w sprawie oceniania strat rolników w czasie żniw i wypłacania rekompensat. Poinformował o tym minister rolnictwa. Robert Telus powiedział w telewizji publicznej, że najniższe plony spodziewane są w północnej części kraju, gdzie występuje najdotkliwsza susza. Jeżeli mówimy o zbożach, to północ Polski, zachód Polski, tutaj, ale ta część u góry, tak nazwijmy Polski, tam jest ta susza dosyć duża i ona się już odbije w zbożu. Szef resortu rolnictwa przypomniał, że pomoc dla rolników, których uprawy zostały dotknięte suszą, wyniesie 1000 zł za hektar, a w przypadku nieubezpieczonych 500 zł. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, który wieczorem przyleciał do Pragi, spotkał się z prezydentem Czech, Petrem Pawlem. O oficjalnym powitaniu na Hradczanach na dziedzińcu Zamku Praskiego poinformował na Facebooku sam Zełenski. Według służb prasowych czeskiego prezydenta rozmowy przywódców mają dotyczyć wzajemnych gwarancji wsparcia, a wizyta Zełenskiego jest formą podziękowania za pomoc, jakiej Czechy udzielają Ukrainie od początku rosyjskiej agresji. Na Hradczanach, gdzie ukraińskiego przywódcę powitał tłum, ktoś rozwinął transparent z napisem Ukraina w NATO, relacjonuje agencja CTK. Minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że powstające w Unii Europejskiej przepisy dotyczące relokacji migrantów są niezwykle groźne, szkodliwe i niebezpieczne. Minister wziął udział w konsultacjach z udziałem premiera i przedstawicieli kół i klubów parlamentarnych dotyczących unijnego paktu migracyjnego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele PiS-u, Konfederacji, PSL-u i Kukiz15. W kancelarii premiera nie pojawili się politycy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy oraz Polski 2050. Po konsultacjach Szymon Szynkowski-Welsenk mówił, że ważne jest, by mieć rzetelne informacje na temat proponowanych przepisów. Zgodnie z zapisami rozporządzenia mechanizm relokacji jest mechanizmem obowiązkowym. Kto nie wykonuje tego mechanizmu, jest zobowiązany do płatności kary. Kwestia relokacji migrantów ma być przedmiotem referendum. Krzyże zasługi dla ratowników górniczych z województwa śląskiego. W Katowicach 18 ratowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Polskiej Grupy Górniczej otrzymało złote, srebrne oraz brązowe krzyże zasługi. Odznaczenia nadane zostały przez prezydenta Andrzeja Dudę za działalność na rzecz ratownictwa górniczego, a także ofiarne niesienie pomocy w obliczu skutków trzęsienia ziemi w Turcji. Jak mówi jeden z wyróżnionych, Łukasz Jarawka, ratownicy górniczy od razu zareagowali na prośbę strony tureckiej o pomoc. Te zadania polegały w pierwszej kolejności na tym, żeby szukać osoby, które mogły przeżyć. No, a w drugiej kolejności niestety do zadań ratowników należało też wydobywanie ciała. My jesteśmy służbami, którzy w ramach roku mają kilka bądź kilkanaście akcji swoich. Tak? No, my jesteśmy przygotowani do takiego typu działań. Ratownicy z województwa śląskiego w sumie przez 8 dni poszukiwali osób poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Turcji. 600 przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą z 41 krajów świata. W Jachrance pod Warszawą trwa pierwszy Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za granicą. Wydarzenie ma integrować środowiska polonijne oraz promować naukę języka polskiego. Polskie Radio oraz Polskie Radio dla Zagranicy są patronami medialnymi wydarzenia. Pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak, otwierając kongres, mówił, że to okazja do wypracowania szerszej wizji współpracy z Polonią. Nasz pomysł na współpracę z rodakami za granicą to pomysł współpracy partnerskiej. Polacy za granicą nie są petentem państwa polskiego, nie są kłopotem dla państwa polskiego, tylko są ważnym partnerem. Wnioski z kongresu przełożą się na działania na rzecz Polonii, mówi Jacek Gołębiowski, dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Na pewno chcemy skoncentrować się w swoich planach na organizowaniu w każdym kraju, gdzie jest silna polska mniejszość, takiego jednego dnia Polonii. Kongres potrwa do niedzieli. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od rana słonecznie i ciepło. 23 stopnie pokażą termometry na północy, 27 na zachodzie i południowym zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, tam do 22 stopni. Zapraszamy do reklamy. Dziedziniec Kultury. Cykl letnich koncertów na dziedzińcu Ministerstwa Kultury w każdy piątek lipca i sierpnia o 20:00. Na naszej scenie zabłysną gwiazdy Ania Dąbrowska, Muniki Przyjaciele, Karaś Rogucki, Marta Zalewska, Jakub Żytecki, Maja Laura Septet, Nanook of the North oraz Michał Jan and Immortal Onion. Pierwszy koncert już 7 lipca. Krakowskie Przedmieście naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego. Wstęp wolny. Zaprasza Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej informacji na www.nck.pl. Żegnamy reklamy. 5 minut po godzinie 22:00 przed mikrofonem Jacek Pietrasik. Wieczór w Trójce. I na początek o tym, co usłyszymy w dzisiejszej audycji. W jej pierwszej części sprawdzimy m.in., co kryją kartki muzycznego kalendarza. W drugiej Katarzyna Gujska w Trójce na kresach kontynuować będzie rozpoczętą przed tygodniem rozmowę z Robertem Czyżewskim, dyrektorem Instytutu Polskiego w Kijowie, rozmowę o polityce cara Aleksandra I wobec Polaków. Ale na początek, jak powiedziałem, kalendarz. Otóż 6 lipca, 66 lat temu, w 1957 roku, doszło do spotkania, które na zawsze odmieniło światową muzykę rozrywkową i rockową. W Liverpoolu spotkało się po raz pierwszy dwóch genialnych muzyków: John Lennon i Paul McCartney. A co z tego spotkania między innymi wyniknęło, posłuchajcie Państwo. 1, 2, 3, 4. The one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to I know.

tam nie ma nic, tylko ślady po pokolenia. Każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce zmienić świat, każde pokolenie odejdzie w cień, a nasze nie. Każde pokolenie ma własny głos, każde pokolenie chce wierzyć w coś, każde pokolenie rozwieje się, a nasze nie. Nasze nie. I ostatnia dzisiaj kartka z kalendarza. 57 lat temu urodził się Andrzej Kozakiewicz. Świetny gitarzysta, członek zespołów Pijama Porno, Strachy na Lachy. Kozak to podwójny kozak. Podróże. Szef

Katarzyna Gójska. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, kontynuujemy rozmowę o carze Aleksandrze I. Temat tego rosyjskiego władcy powrócił, przypomnę, za sprawą ujawnionych dokumentów tworzonych przez polski MSZ na potrzeby właśnie nowych relacji z Federacją Rosyjską. Materiały kreujące taką, jak to było nazwane, nową filozofię relacji Polski i Rosji ujawnili autorzy serialu dokumentalnego Reset. A państwa i moim gościem Trójki na Kresach jest, tak jak tydzień temu, pan dyrektor Robert Krzyżewski, szef Instytutu Polskiego w Kijowie i historyk. Tutaj też taki kontekst bardzo współczesny, czyli to, że pan dyrektor jest w Kijowie, Ukraina walczy z Rosją i też bardzo często do tej carskiej historii w czasie tej wojny są odwołania. Witam bardzo serdecznie. Witam pani redaktor, witam państwa. Panie dyrektorze, kontynuujemy tę rozmowę, kontynuujemy ją w pewnym kontekście, bo car Aleksander został wskazany jako ten, którego panowanie, którego nawet mówiono o dziedzictwie cara Aleksandra I, cara i króla Polski, bo tak to było formułowane, to jest ten fundament, na którym można budować relacje polsko-rosyjskie, bo to jest coś, co nas łączy. Ale ja bym chciała zapytać pana dyrektora, jakby już wchodząc w historię, i wychodząc przynajmniej na razie ze współczesności, czy rzeczywiście dało się by połączyć i zbudować taką Polskę, która byłaby częścią Imperium Rosyjskiego, być może w jakichś zakresach autonomicznych, ale czy to cywilizacyjnie w ogóle mogło być możliwe? No raczej należałoby, pani redaktor, pytanie przeformułować, jakie to miałoby cywilizacyjne konsekwencje dla nas, rozmawiających na przykład tutaj. Kim bylibyśmy w sensie tożsamościowym? No w zeszłym tygodniu wspominaliśmy, że większość polskiej kultury jest oparta na odrzuceniu owego kompromisu z imperium, ale nie wszystkie narody to odrzuciły. No znowu naszym rodakom można by przypomnieć, że na przykład dla Gruzinów Rosjanie wyzwalali ich spod panowania tureckiego i gruzińskie elity silnie weszły w strukturę imperialną i książęta z dynastii monarchicznej, Bagratydów, ci książęta stali się wysokimi rosyjskimi urzędnikami. Czy naprawdę chcielibyśmy, żeby powodem do chwały naszych elit stało się to, że car był łaskaw dopuścić ich do jakiegoś urzędu ministerialnego, no bo przecież nie pochodziliby oni z wyborów, tylko właśnie z łaski cara. Absolutnie za kluczowe należy uznać odrzucenie owego kompromisu jako drogę w kierunku budowy społeczeństwa obywateli. To, w czym polskość z rosyjskością nie mogła być pogodzona, to nie kwestie etniczne. Nie takie różnice etniczne w imperium były zacierane. Problemem było podejście do państwa jako zjawiska. Państwo, które jest w pełni w dyspozycji monarchy, a społeczeństwo to tylko w najlepszym przypadku są wychowywani przez monarchę jak dzieci, a w gorszym są traktowani jak niewolnicy. Czy też państwo to jest dziedzina nas wszystkich, a monarcha to jest rodzaj urzędnika, którego sobie przyjęliśmy, żeby łatwiej nam było w tym kraju żyć, rządzić. I to były te dwa modele, które się zderzyły ze sobą. W ostateczności liczyliśmy, że nasz model uda się przekazać tam, a wyszło, że się nie uda. No, w tamtym tygodniu nie pojawiła się albo pojawiła się jedynie marginalnie osoba brata cara Aleksandra, przecież także z decyzji Aleksandra obecnego w Warszawie, czyli wielkiego księcia Konstantego. I to pokazywało zderzenie rosyjskiego despotyzmu z tradycjami wolnościowymi. No, dość powiedzieć, że powszechne wtedy w armiach było stopniowe porzucanie kary chłosty. Tak, armia napoleońska w ogóle porzuciła karę chłosty jako zjawisko. W armii rosyjskiej kara chłosty działała i to tak, że bywało, że bito człowieka na śmierć w wojsku za karę. No więc próbowano wprowadzić karę chłosty w armii Królestwa Polskiego, armii, która wyrosła z armii księstwa warszawskiego. I wywoływało to ogromne napięcia. Oficerowie popełniali samobójstwo obrażani przez Konstantego, bo to byli ludzie honoru, a nie niewolnicy posłuszni swojemu panu. To było owe napięcie i wielki książę Konstanty nie cieszył się najlepszą opinią. Kiedy mówimy o Aleksandrze, to pamiętajmy o jego alterego w Warszawie, czyli o wielkim księciu Konstantym, rezydującym, przypomnijmy, w Belwederze, czyli w sercu Warszawy. Dokładnie, w sercu Warszawy. To panie dyrektorze, ale jeszcze może, żeby też dobrze uchwycić właśnie ten kontekst taki kulturowy, może bardziej cywilizacyjny i to, jak on jest silny po dzień dzisiejszy, jak wiele nas różni, to warto też cofnąć się do czasów babki Aleksandra I, czyli carycy Katarzyny Wielkiej i jej z kolei w jej imieniu pism formułowanych i adresowanych chociażby do Wielkiego Księstwa Litewskiego, w którym mowa była o tym, że oto imperatorowa, no nie mogąc znieść ucisku, niesprawiedliwości i jakiegoś chaosu, które u granic Imperium Rosyjskiego ma miejsce, wkracza, żeby wesprzeć, żeby pomóc, żeby zaprowadzić pokój, wziąć w opiekę, szanując oczywiście wszystkich i tak dalej, i tak dalej. To takie właśnie wówczas teksty były rozpowszechniane. Można powiedzieć, że one aktualne po dziś dzień, jeżeli chodzi o działania no, dzisiejszej Federacji Rosyjskiej, już oczywiście nie Imperium Carskiego, ale Federacji Rosyjskiej, ale zresztą też i Rosji Sowieckiej, wtedy kiedy 17 września 1939 roku wkraczała na terytorium Polski, wcześniej też, wtedy kiedy rozpoczynała się wojna polsko-bolszewicka. To jest też chyba ten kontekst, ta przepaść cywilizacyjna, czyli państwo, które opiera się na jakimś kłamstwie, fałszu, podstępności, spisku, no, stara się tak naprawdę niszczyć wolność innych. No, to jest obraz Rosji, tamtej Rosji, później trochę nam bliższej Rosji i tej dzisiejszej Rosji. No, ja bym powiedział chyba nawet jeszcze mocniej, bo mówi pani o pewnym przeciwstawieniu z jednej strony świata wolności, z drugiej strony świata, no nie chcę używać jakichś takich maksymalnie pejoratywnych pojęć, ale powiedziałbym innego świata, tak, tego rosyjskiego. Ale wydaje się, że właśnie XIX wiek, po owym wspomnianym przeze mnie owej dacie 25 stycznia 1931, czyli odrzuceniu, detronizacji cara, brata Aleksandra Mikołaja, że to jest świat polski, który jeszcze bardziej się wyostrzył w tym swoim genie wolności. Bo to nie jest tak, że taki serwilizm wobec Rosji nie istniał. On istniał w XVIII wieku. My uważamy, że Rzeczpospolita upadła pod koniec wieku XVIII. Ona upadła gdzieś na początku, kiedy w zasadzie carscy ambasadorowie stopniowo, ale przyjęli kontrolę nad państwem. A owe słowo o porządku to... Nie chcę wszczynać tutaj historycznej wojny polsko-polskiej, ale to ostatni król Rzeczpospolitej, skądinąd być może zasłużony dla kultury, ale w jego akcie abdykacji jest napisane. Caryca Katarzyna spłaciła jego długi, więc postanowił akt abdykacji wydać i pisał, że imperatorowa i państwo ościenne zdecydowały się przywrócić spokojność obywatelom naszym. No tak, ojciec Aleksandra urządził mu, zdaje się, pogrzeb, prawda? Tak, tak, tak. No, niektórzy mówią, że jego śmierć już była z tym związana, że ojciec Aleksandra rzeczywiście planował, bo nie znosił własnej matki, odwracać różne rzeczy, co ona robiła, w tym może przywracać jakieś królestwo dla Poniatowskiego, to oczywiście elitom, które przyjęły jakieś części terenów, mogło się nie podobać. Ale już nie wchodźmy w te wewnętrzne rosyjskie spory. Dodajmy, że prawdopodobnie trzech synów wspomnianych tutaj w naszej audycji, czyli Aleksander, Konstanty i najmłodszy z nich Mikołaj, którego właśnie zdetronizowano w tym 1931 roku, to prawdopodobnie udusili swojego tatę. Znaczy owa szarfa od orderu jest wciąż wspominana jako. Może i angielski wywiad w tym maczał ręce, ale no, wydaje się, że jakby te plotki dworu petersburskiego nie były bezpodstawne. Udział synów w morderstwie ojca był jakiś, ale to już nie wchodźmy głębiej w te sprawy. Ja bym wskazał na to, że właśnie bunt przeciwko takiej despotycznej Rosji niejako dialektycznie ukształtował nas Polaków jako ludzi wolnych. Odrzucanie teraz tego buntu i powrót do sytuacji jakiegoś kompromisu czyni z nas coś zupełnie innego. To jest rzeczywiście odrzucenie polskiego mitu romantycznego. On dla niektórych jest może niewygodny w Polsce, no ale tacy jesteśmy. Powtarzam raz jeszcze, nie możemy sobie Polski wyobrazić bez całego potężnego bagażu literatury, muzyki, teatru XIX wieku. On jest cały na tym zbudowany. Panie dyrektorze, czy to nie jest też tak po prostu, że to jest zakwestionowanie całego dziedzictwa Rzeczpospolitej? myślę, że jeszcze mocniej, bo dziedzictwo Rzeczpospolitej było dziedzictwem szlacheckim i starzejącym się jednak w nowoczesnym świecie. Próbą przebudowy tego dziedzictwa w kierunku nowoczesnym była Konstytucja 3 maja, ale powstanie listopadowe przestawiło to wszystko na nowe tory. I być może ta Polska nie istniała na poziomie materialnym, ale na poziomie ideowym została zbudowana w sposób nowy i ta wolność została rozrzucona powszechnie po społeczeństwie. Oczywiście pytanie, na ile chłopi chcieli z niej skorzystać, to jeszcze była kwestia dorastania do tego innych warstw społeczeństwa. Ale myślę, że z tej perspektywy odrzucenie kompromisu z Aleksandrem było istotniejsze niż wcześniejsza tradycja Rzeczpospolitej, choć oczywiście to odrzucenie z tej tradycji wyrasta jak najbardziej. My widzimy bardzo ciekawe zjawiska, kiedy na przykład już po zaborach w Rosji też były, oczywiście był rodzaj szlacheckiego samorządu ze znacznie mniejszym znaczeniem, ale był. I nasza szlachta się próbowała gdzieś na przykład na obszarach ukraińskich zachowywać w taki sposób jak w Rzeczpospolitej, czyli generalnie tak po gospodarsku. No dzisiaj powiedzielibyśmy, tu naprawmy chodnik, a tam zróbmy coś innego. Jaka wybuchała panika, bo przecież oni są od wykonywania poleceń, a nie do odmówienia władzy, co to trzeba robić. To jest kwestia, czy społeczeństwo jest suwerenem, czy też istnieje pewna drabina, po której tylko przekazujemy polecenia w jedną stronę, a dajemy raporty w drugą. Ale jeśli już pani wspomniała tradycję Katarzynę, bo to rzeczywiście sprawa jest dosyć ciekawa, to pokazuje w pewnym sensie taki gest mickiewiczowski, owa Warszawa jedna twej mocy urąga, podnosi na cię rękę i koronę ściąga. Katarzyna naraziła się Ukraińcom historycznie, bo zburzyła Sicz Zaporoską. No to jest rzeczywiście matecznik ukraińskości jako zjawiska, tak? Ale też Katarzyna no, niewątpliwie zasłużona była dla rejonu południowej Ukrainy, no bo za jej czasów założono Odessę. I w Odessie postawiono wspaniały pomnik tradycji Katarzynie i oczywiście pomiędzy ukraińskimi patriotami a no, zwolennikami takiej opcji, powiedziałbym, miękkiej historycznie, no bo założyła nam tutaj miasto, tak? Trwała bardzo ostra wojna, więc pomnik tradycji Katarzyny zniknął z Odessy, więc można powiedzieć, że to jest kolejne zwycięstwo Rosji w tej wojnie. Właśnie ostatecznie detusyfikuje ukraińską pamięć. Na szczęście pomnik tradycji Katarzyna w Odessie już nie istnieje, a jeszcze za moich czasów, kiedy ja byłem dyrektorem, to nie jest tak długo, no to miałem okazję wokół tego pomnika chodzić i no, czyli oficjalnie nie wypadało mi nic na ten temat powiedzieć, ale nieoficjalnie to mówiłem Ukraińcom, że rozumiem, że postawili jej pomnik za zburzenie Siczy. No to jeśli ktoś był silnym ukraińskim patriotą, to oczywiście przyznawał mi rację i twierdził, że oczywiście oni chcą go bardzo usunąć, ale ostatecznie pomnik tradycji Katarzyny zniknął, więc obecnie Ukraińcy zachowali się tak jak my te 100, no prawie 200 lat temu, ściągając z głów carów koronę. Panie dyrektorze, ale jakby abstrahując od tego kontekstu politycznego, który oczywiście powrotowi do polskiej debaty publicznej cara Aleksandra I towarzyszy, to jakby odkładamy na bok ten kontekst polityczny, to ja bym chciała pana zapytać o to, jak pan ocenia, jak pan patrzy na próbę ustanowienia czy uczynienia z czasów rządów Aleksandra I, jakby takiego fundamentu nowych relacji polsko-rosyjskich. Bo no, rozumiem, że trudno się było odwołać do innych władców, którzy mieli, powiedzmy, mniej, nawet nie wiem jakiego słowa użyć, tolerancji czy jakiejś takiej delikatności wobec Polaków. Ale jednak pokazanie tego okresu z naszej historii, teraz mówię o polskiej historii, jako pewnej bazy, czyli czasu, w którym być może było nieco lepiej w tym więzieniu, ale to cały czas było więzienie. Jakby w zestawieniu z całą naszą historią, z XIX wiekiem, z XX wiekiem, no jest czymś, co, no powiem tak, na mnie to robi wrażenie. Że jednak taki pomysł się pojawił w niepodległej Polsce. No znowu, bardzo bym nie chciał komentować współczesności, więc ucieknę od tego komentarza współczesności, ale ucieknę chyba najlepiej by uciec w dwa cytaty. Ostatecznie to jednak nie jest też taki wielki dystans pomiędzy tymi dwoma władcami, ale to car Mikołaj, brat Aleksandra, powiedział, że zna tylko dwa typy Polaków. Pierwszy typ to tacy Polacy, którymi on gardzi, a drugi typ to taki, których on nienawidzi. Myślę, że z dwojga złego wolimy być tym drugim. Tak całkiem szczerze zastanawiając się nad tą alternatywą, dla obecnego władcy na Kremlu Mikołaj I jest wzorcem, raz jeszcze powtórzę. No ale to z rosyjskiej perspektywy, bo to jest perspektywa owych zdrajców, jak uważają Rosjanie, którzy odrzucili to dobrodziejstwo bycia pod jednym dachem w Imperium Rosyjskim. Ale jak to wygląda z naszej perspektywy? No ten świat Aleksandra jest przecież opisany bardzo dobrze. Jest opisany w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Czy Adam Mickiewicz opisuje nam prawdę? Mówiąc szczerze, z dzisiejszej perspektywy to mniej istotne, bo my Polacy jesteśmy mickiewiczowcami. Nie musimy pytać, czy Mickiewicz był Polakiem. To my jesteśmy mickiewiczowcami, to znaczy to on swoją myślą ukształtował w poważnym stopniu nas jako nowoczesny naród. No to zacytujmy. Bo kto z ruskim carem raz się zwadził, ten już na tym świecie nie zgodzi się z nim szczerze i musi albo bić się, albo gnić w Sybirze. To jest alternatywa, którą nam postawił Mickiewicz. No i teraz powrót do tego pytania to w zasadzie, no dobrze, możemy wyjąć pana Tadeusza z lektur, bo przecież to polskie dzieci się tego do tej pory uczą. To jest alternatywa, którą należymy postawić. Tak, możemy przeprowadzić tego typu operację na polskiej pamięci historycznej. Będzie ona skomplikowana, prawdopodobnie nieudana, ale moglibyśmy ją zrobić. Ale czasy, o których pisze Mickiewicz w Panu Tadeuszu, to są czasy Aleksandra I. Ileż tam jest ocen negatywnych tych rządów, kiedy to major Płód się wypowiada do sędziego na temat pod stół wasze trybunały. To kwestia statutów litewskich, mających przecież setki lat. To jest kwestia podejścia do praworządności. Innymi słowy, o właśnie major Płód to jest bardzo ciekawa postać. Tak, major Płód był człowiekiem takiego kompromisu. No to zróbmy z majora Płuta bohatera, a nie z pana Tadeusza. To będzie Polska majorów Płutów. Czy jest możliwa? No myślę, że jakoś jest. No jakby możemy to sobie wyobrazić, jak ktoś ma mocniejszą wyobraźnię, tylko pytanie, czy my takiej Polski chcemy. No ale podjęto w pewnym sensie, no może nie tak radykalnie, ale jednak próbę takiego przeformowania tej polskiej duszy, czy może bardziej polskiego ducha. I to się nazywało Polska Rzeczpospolita Ludowa. No tak, nie wiem, czy pani zwróciła uwagę, no ja oczywiście jestem historykiem, więc być może to na mnie odcisnęło silniejsze piętno, ale pewnym zabawną operacją było poszukiwanie w okresie się PRL-u pozytywnych cech w Aleksandrze Wielopolskim. To był kolejny z tego ciągu tych, powiem, ludzi polskiego pochodzenia, mówiących po polsku, tak? No bo nie nazwalibyśmy ich Polakami, bo oni byli już częścią innej opowieści. Ta opowieść została zdefiniowana przez Mickiewicza, ale on właśnie to odrzucał. I teraz komuniści, którzy z ultrakonserwatysty robili kogoś, z kim właściwie należałoby podyskutować, pokazać jego rację, to pokazuje, że idea lewicowa, komunistyczna ideą lewicową, ale z drugiej strony jak mamy kogoś, kto się próbuje z imperium porozumieć, to jednak należy się pochylić nad nim. Taka próba relatywizacji postaci, bo w pełni dobrym się go nie dawało zrobić, relatywizacji postaci margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, przypomnijmy to przed naszym następnym powstaniem styczniowym, był człowiek, który w zasadzie doprowadził do jego przedwczesnego wybuchu. Wielokrotnie próbowano na niego zamach przeprowadzić ze strony powstańców, więc człowiek z zupełnych antypodów normalnie rozumianego patriotyzmu polskiego. No to w czasach komunizmu rzeczywiście w podręcznikach pojawiały się takie próby powiedzenia, że a Wielopolski miał może jednak troszeczkę racji. Więc wydaje się, że tak, to porównanie znowu powróciło, czyli porównanie czasów Aleksandra I do czasów PRL. To może swoją drogą postęp, bo jednak okazało się, że ta najtwardsza antypolska polityka, jaką Rosjanie nam serwowali pod koniec XIX wieku, odrobiliśmy straty i zaproponowali nam znowu kompromis w PRL-u na poziomie, no powiedzmy, 120 lat wcześniejszym. No więc proszę zwrócić uwagę, że jeśli rzeczywiście proponowano nam rozbiór Ukrainy, to znowu uczyniliśmy postęp, bo tym razem Rosjanie nam zaproponowali kompromis na poziomie, powiedziałbym, no nie wiem, traktatu Ryskiego z wojny polsko-bolszewickiej, czyli weźcie sobie kawałek Ukrainy, my weźmiemy resztę. No ale wydaje mi się, że w tym wypadku nie mądry Polak po szkodzie, tylko no, generalnie rzecz ujmując, Polska dzisiaj pokazuje się jako nie tylko kraj, ale społeczeństwo nauczone przez swoją historię. To panie dyrektorze, jeszcze na koniec jeden aspekt, który myślę, że powinien też wybrzmieć. Jakie było znaczenie ziem polskich z punktu widzenia polityki i planów Rosji carskiej no, chociażby w czasach Aleksandra I, ale to już niekoniecznie musi być Aleksander I, ale dajmy ten przykład właśnie. Jakie było znaczenie strategiczne? Dlaczego ta Polska po prostu nie mogła istnieć? Sprawa jest bardzo mocno skomplikowana, bo jeżeli już nawet zredukujemy to do czasów Aleksandra Wielkiego, no to po pierwsze imperia nie mają granic, więc ziemie polskie jako wysunięte najbardziej na zachód były po prostu konieczne po to, żeby imperium dalej się mogło rozwijać. To na pewno. Ale też pamiętajmy, że pierwsza Rzeczpospolita całym swoim istnieniem przeczyła teorii rosyjskości jako zjawiska. Bo przypomnijmy, większość ziem rdzennej Rusi Kijowskiej, no tak w XVII wieku przyjmijmy, to była w Rzeczpospolitej, a nie w Rosji. Ziemie rdzenia dzisiejszej Rosji, moskiewskie ziemie, to były ziemie kolonizowane przez kniaziów rusińskich. To były ziemie, na przykład, gdzie się nie narodził obyczaj wiecowania, który istniał na tych rusińskich obszarach, co bardzo chętnie podkreślają ukraińscy historycy, że u nich to poczucie wolności istniało zawsze. Przypomnijmy, że polskie powiedzenie, że polskie ruskie pierogi nie dotyczą wcale Rosji, tylko dotyczą Rusi, a rusińskie województwo było wokół Lwowa. I ruskim wojewodą był, z tego co dobrze pamiętam, bo to nie jest moja epoka, ale książę Jeremi Wiśniowiecki. Że powiedzenie ruski miesiąc albo na Rusi jak kto musi, to Rusi, a nie Rosji dotyczy. I żeby po to, żeby się Moskwa mogła stać Rosją, Rzeczpospolita musiała przestać istnieć. Rosja musiała zająć całość tych ziem. Więc ja myślę, że z tej perspektywy cudzysłów, jak to Rosjanie nazywają, zbierania ziem ruskich, to było niesłychanie istotne, likwidacja pierwszej Rzeczpospolitej, a później zatarcie na tych terenach śladów polskości, bo w czasie kształtowania się nowoczesnych narodów spora część elit tych ziem uznała się za Polaków. Tam mieliśmy wtedy Polaków już w nowoczesnym sensie tego słowa. W różnym odsetku, w różnych rejonach, ale na tych terenach Litwy, Białorusi, Ukrainy przecież do dzisiaj spore grupy Polaków pozostają, którzy są ludnością rdzenną po prostu w czasie podziału społeczeństwa Rzeczpospolitej na nowoczesne narody. Akurat oni uznali, że są Polakami w sensie nowoczesnym. No ale wróćmy dalej do tego pytania, po co byliśmy, dlaczego, skąd ta presja na dawną Rzeczpospolitą. No, caryca Katarzyna, którą pani tutaj przywołała, mówiła wprost, że chce walczyć z jakobinizmem nad Wisłą. To przerażenie, że rozleje się zaraza wolności, to przypomnijmy, konstytucja 3 maja, potem insurekcja Kościuszki, bardzo bliskie przecież sobie chronologicznie to są właściwie wydarzenia, które z punktu widzenia historyka są w jednym momencie. To jest konstytucja i obalenia, zaraz potem wybuch powstania kościuszkowskiego. Więc zduszenie tego genu wolności też jest tutaj na pewno bardzo istotne. No i na ile się to Rosjanom udało? Fizycznie tak, ale tu należałoby być może zacytować jednego z myślicieli oświecenia. Wielu z nich nie ma najlepszej prasy, bo pisało za pieniądze dla carycy Katarzyny. Nazwisk nie wymieniajmy z litością dla intelektualistów, którzy sprzedali swoje pióro, ale uwagi o rządzie polskim Rousseau są zjawiskiem ciekawym, bo tam Rousseau podszedł właśnie do ustroju Rzeczpospolitej jako do czegoś wyjątkowego. I zdania Rousseau na temat Rzeczpospolitej są bardzo ciekawe. On w pewnym momencie mówi, nie możecie sprawić, żeby was nie zjedli, ale możecie sprawić, żeby nie mogli was strawić. I można powiedzieć, że my Polacy dzisiejsi to jesteśmy tym, co nie dało się strawić z dawnej Rzeczpospolitej. Komu? No właśnie Imperium Rosyjskiemu. A próba reaktywacji tego pomysłu na Aleksandra I, czyli właściwie powrotu do kompromisu, no cóż to, pozostając przy tym może niesmacznym porównaniu, to jakaś taka próba uruchomienia na nowo tych soków trawiennych. No właśnie, ale też nie, jak się okazuje, nieskuteczna. Bo trzeba by wyrzucić do kosza całą masę polskiej kultury, bardzo cennej przecież na poziomie światowym. Któż na świecie zajmuje się muzyką, nie zna Chopina? Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Robert Czyżewski, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie, z Kijowa, historyk, był gościem Trójki na Kresach. Serdecznie dziękuję i serdecznie pozdrawiam. I zapraszam dziękuję za państwu, tydzień dziękuję państwu. Katarzyna Gujska. Jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolorowe sny.

woman is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of brown, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego